بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك تبارك وتعالى عز وجل کا کرور ہے کرور احسان کہ مالک تعالی نے ہمارا مطالعاتی سلسلہ مالک تعالی کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. الحمد للہ ہم نے اسی آڈیو ریکارڈنگ کے سلسلے میں ایک اور موضوع کے تحت ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے. دراصل وہ موضوع ہم نے ایک کتاب جو کہ عقائد اور فقہ پر مشتمل ہے اسی کتاب کو موضوع بنایا ہے. کتاب کا نام ہے عقائد اور اعمال، عقائد و اعمال. اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. الحمدللہ پہلے بھی فقیر عاجز اس کتاب کا مطالعہ کرتا آیا ہے، لیکن اس مطالعے کا فقیر نے ریکارڈنگ کا اہتمام نہ کیا، لیکن اس بار انشاءاللہ رب تعالی عز و جل کے فضل سے فقیر آج نئے سرے سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. گلدستہ، جبکہ میرے پاس جو ابھی نسخہ موجود ہے اس کا ہے گلدستہ عقائد و اعمال، جبکہ میں نے پہلے غالباً وہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحریر کردہ عقائد و اعمال کتاب تھی. ابھی اس کتاب جو کہ گلدستہ عقائد و اعمال کے نام سے میرے پاس موجود ہے، اس کو پیش کرنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ ہے، پیش کرنے والا مجلس سید مدینہ العلمیہ ہے، شعبۂ تخریج نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کتاب کے کو نشر کرنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ ہے، فیضان مدینہ محلہ صدر گران قرآن سبزی منڈی بارو مدینہ کراچی، جو کہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے جس کے ذریعے دعوت اسلامی اپنے کتابیں اور وغیرہ شائع کرتی ہے. تو اسی کا مطالعہ کریں گے. دراصل مقصود جو ہے اس کتاب کی ریکارڈنگ کا یہی ہے، اور اس کے فائدہ یہی پیش نظر ہے کہ اس کے اندر تمام وہ بنیادی تقریباً تمام بنیادی باتیں آ جاتی ہیں جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جن کا سیکھنا ضروری ہے، اور اکثر لوگ ان سے توجہ نہیں دیتے اور دوسرے اعمال میں لگے رہتے ہیں، دوسرے کاموں میں. لیکن جو علم حاصل کرنا فرض ہے، جاننا ضروری ہے، جن چیزوں کے بارے میں اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو کوشش کیجیے یہ آڈیو ریکارڈنگ جن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی مسٹیکس بھی دیکھیں تو ضرور ہمیں اطلاع دیجیے. ہم اپنا ای میل ایڈریس اور ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو بتا دیں گے. کسی طرح سے آپ ہماری ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے تو ادھر بھی آپ کو ہمارے ای میل ایڈریس مل جائیں گے، جس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر کے ہماری آڈیوز میں آپ کوئی بھی مسٹیک، کوئی بھی خامی کسی طرح کی آپ محسوس کریں تو ہمیں ضرور اطلاع دیں، تاکہ ہم اس سے رجوع کریں اور اس آڈیو ریکارڈنگ کو درست کریں. آپ کا یہ تعاون ہمارے ساتھ کہ ہماری آڈیو ریکارڈنگ میں کوئی بھی خامی یا کوئی بھی غلطی ہو یا کوئی بھی مسٹیک شرعی طور پر آپ کو معلوم ہو تو ہمیں ضرور اطلاع دیں. یہ آپ کا ہمارے پر ایک احسان ہوگا کہ آپ ہماری اس غلطی سے ہمیں آگاہ کریں گے. تو اب ہم ابتدائی علم دین کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے کہ علم دین کی فضیلت پر مبنی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت شریف موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے. علم کی فضیلت اور علم کی برتری کسی پر بھی مخفی یعنی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو کہ آیت المقدسہ بھی فقیر نے پڑھی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں آیہ کریمہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم کے سوا کسی اور شے کے زیادہ طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا، اور علم سے مراد شریعت کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ افضل العبادت طلب العلم، افضل العبادت طلب العلم، بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 21 پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بلا شبہ میں علم والا ہوں اور علم والے کو پسند کرتا ہوں. اور صفحہ نمبر 23 پر روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام مال، سلطنت اور علم کے درمیان اختیار دیے گئے تو انہوں نے علم کو پسند فرمایا، لہٰذا علم اختیار کرنے کے سبب سے سلطنت اور مال بھی عطا کر دیا گیا. علم کا حصول باعث عزت و عظمت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس سلسلے میں کثیر احادیث مبارکہ وارد ہیں، چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہذا روزے نماز کے مسائل ضروریہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہ ہو، وضو، غسل، نماز، روزے وغیرہ وغیرہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو، تاجر تجارت، مزارع زراعت، اجیر اجارے، غل، ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو فرض عین ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ افسوس آج کل صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے. حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکمن بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے والے پر اجارہ کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ نیز مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ پیارے بھائیو، مذکورہ بالا عبارات سے علم دین کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت واضح ہے، بالخصوص بقدر ضرورت علم دین سیکھنے کی فرضیت سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال الیاس قادری صاحب کی وضاحت نہایت قابل توجہ ہے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ علم دین سیکھنے کے لیے کوشاں رہے، بالخصوص اپنی ضرورت کے مسائل کے سیکھنے میں تاخیر نہ کرے۔ علم دین سیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں، مثلا درس نظامی، دینی کتب کا مطالعہ، کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین کی صحبت میں رہ کر دینی مسائل سیکھنا، اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی بھی علم دین سیکھنے کے ذرائع میں سے ایک ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے علم دین کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی، جس سے آپ کے دلوں میں علم دین کے حصول کا جذبہ امید ہے کہ پیدا ہوا ہوگا۔ لیکن آج کل کے اس مصروفیت بھرے دور میں، جبکہ اس سے زیادہ اہم اور ضروری جو ہے وہ علم دین کا حصول ہے، لیکن لوگ اور یہاں تک کہ ہم بھی معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہر طرف یہی ہے کہ کسی طرح پیسے کمائے جائیں، دنیا کمائی جائے، دنیا کی عیش و عشرت حاصل کی جائے، لیکن علم دین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آڈیوز کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ آڈیوز تیار کی جائیں، اور لوگ جو مطالعہ نہیں کر پا رہے وہ آڈیوز کے ذریعے مطالعہ سن سکیں، کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اور آج کل ایک بہت ہی بڑا گناہ کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ گانے باجے ہیڈ فون لگائے ہوئے کانوں میں چوبیسوں گھنٹے، راتوں کو سوتے ہیں تو بھی گانے سن کے سوتے ہیں، گاڑیوں میں بسوں میں جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر چل رہے ہوتے ہیں تو بھی ہیڈ فون کے ذریعے گانے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ایم پی تھری کی صورت میں یا کسی بھی آڈیو فارمیٹ کے صورت میں جو آڈیوز آپ تک پہنچیں تو آپ ان کو اپنے میموری کارڈز میں ڈال دیں، سٹور کر لیں، اور چلتے پھرتے سنیں تاکہ یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب اس میں یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے کہ پڑھنا، کتابوں میں تلاش کرنا اور کتابوں میں بیٹھ کر اپنا وقت دینا، اس میں آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ چلتے پھرتے ہر وقت یہ سن سکتے ہیں، جس سے آپ کو کافی آسانی میسر آئے گی. اب اتنے قدر کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کسی طرح آپ علم دین کی طرف راغب ہوں، علم دین سیکھیں، علم دین پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. تو اگر اتنے قدر بھی پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم نہ کریں تو یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم ان آڈیوز کو نہ سنیں. تو کوشش کریں خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی یہ آڈیوز اسٹور کریں ان کی ڈرائیو میں، ان کے کمپیوٹرز میں، ان کے میموری کارڈز میں، یو ایس بیز میں، جس طرح سے بھی ہو سکے ان کو پھیلائیں. اور ہماری پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اگر ہماری کسی بھی آڈیو میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی خامی آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے waqas.shah16@gmail.com. دوبارہ سوال فرمائیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے waqas اس کے بعد لکھیں s، اس کے بعد لکھیں شاہ shah اس کے بعد لکھیں 16 یعنی 16 @ لکھیں، اس کے بعد لکھیں gmail.com. ہماری ویب سائٹ بھی نوٹ کر لیں، ہماری ویب سائٹ ہے www.waqasfra.tk.